राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण पदबंधम परम ब्रह्म निराक्षी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तुषे श्रीकुमानी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुवे नम वसुदेव सुतम देव कलश चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितवरान्नवनीतराभात् सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमस्ते नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं एक साधक हूँ, मैं साधन भजन करता हूँ, एकांत में जाकर प्रार्थना करता हूँ, और लेकिन अभी तक मैं पूर्ण समर्पण कर नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँ? भगवान से हो, भगवान से नाथ रो करके एकांत प्रार्थना करते आपके मन लग जाए, मैं आपके समर्पित हो जाऊं, ऐसी शक्ति आप दो, ऐसे रो करके आतुर हो करके भगवान से कहो। तो मेरे हृदय की दुर्बलता है, दुर्बलता में कैसे दूर करूं? भगवान से कहो, भगवान में बल है। देखो माँ के दूध होता है वो बच्चे के लिए होता है, माँ के लिए होता है, माँ का दूध माँ के लिए होता है, तो भगवान की शक्ति हमारे लिए है, आपके लिए है, शक्ति हमारे लिए है, आपकी शक्ति आपके क्या काम आएगी? हमारा आश्रय होता है रो करके सच्चे रो कर आपकी शक्ति बड़ी सड़े हमारे काम फालतू ही पड़ी जाएगी थोड़ी मान दे मारो दूध मार के काम आओ रो करके सच्चे दिल से मांगो हृदय सच्चा नहीं होता तो नहीं मिलते बालक रोता है माँ माँ करता है तो कहते बालक रोता है क्या सोता है नहीं करता है नहीं जब करता है असली मेहनत गिर जाए तो मां से नहीं जाएगा जैसे असली भीतर से मरो मां से नहीं जाएगा सब काम कर देगा असुदाय मां जानती है ऐसे ठाकुर जी जानते हैं ऐसे देखे हाथ में तो उत्तम सहज अवस्था तो क्या साधक को सहज अवस्था में सहज अवस्था प्राप्त करने के लिए सुख साधन करना पड़ेगा या साधन भोजन करने से प्राप्त हो जाएगी? मैं तो कहूँ असली साधना हो जाएगा इधर और कुछ खाने को जो केवल मेरे बिना रह नहीं सकता जैसे मेरे भाई का लग गया प्रेम बिहारी मैंने देखा बिना रह और न जाए ऐसे तो समझ जाए करेंगे निर्णय ऐसे की जरूरत है बेहतर करते देखो एक बात बताओ ध्यान देकर सुनना साधक मात्र कितने हैं जो परमात्मा के दर्शन परमात्मा की कृपा भगवान के लाभ के भगवान के क्या करे त्याग से को त्याग हमारा नहीं संसार हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं मन हमारा नहीं बुद्धि हमारी नहीं ये अहम अहम हमारा नहीं ये नाथ ये मेरा नहीं आप मेरे हो ऐसे करो भगवान सामने मेरा कोई नहीं मेरा कौन सुनेगा मेरा कोई है नहीं मेरी इंद्रिया मेरी नहीं है क्यों मरो तब साथ में चलेगी नहीं धन मेरा नहीं कई परिवार मेरा नहीं समाज मेरा नहीं मैं किसे कहूँ कौन सुनेगा ऐसी हृदय से पुकार करो तुम ये विचार हो जाए कि मेरा कोई नहीं है कोई रक्षा करना नहीं है कोई उद्धार करना नहीं है सब ठीक हो जाएगा अच्छी बात कोई मिला नहीं पुकार करो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गया है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गया है सच्चा हृदय वो सच्ची गाव है तो भगवान का पहुंच जा सकता इसे सुनवाई नहीं होती कच्ची सुनाई कच्ची में आपका कच्चा भाव है ना कच्चे ही सुनाई हुए आप पक्का भाव हो जाए पक्का हो जाएगा आपका ये गाना नहीं भाव भगवान में नहीं ऐसे तो सहजा वो सब मिल जाएगी आपका वो तो सहजा है आपके साथ पैदा हुई है वो तो आप ही वो तो मिलेगी आप सहना तो करो केवल सहना से भगवान ही मिलते हैं धन नहीं मिलता धन के लिए उद्योग सहना और प्रारब्ध तीन चाहिए और एक धन के उद्योग करो सहना करो प्रारब्ध नहीं हुआ सुने मेरा गए न फिर लिए हो जाएगा था मैंने घटे भगवान ही जब घटा उठते ही नहीं लाभ ही लाभ होता है कि घटा ही इस व्यापार में घटा नहीं नफा ही नफा है कोई नफा ये ऐसी चीज है जो फायदा ही फायदा है नुकसान है ही नहीं क्योंकि मानव जन्म इसलिए ही मिला है तो ये बात हस्ती है पर आप तो भोग भोगना और असंग रहना खाऊ खाऊ खाऊ खुश नहीं ये तरह जाओगे देखो एक बात है बहुत बार कही है फेंक दे रहा हूं यह सब सोचेगा समाज छूटेगा कुटुंब छूटेगा शरीर भी छूट जाएगा धन भी छूट जाएगा जमीन छूट जाएगी छूट जाएगा इससे फल नहीं होगा छूट जाएगा तो फल हो जाएगा छूट जाएगा जरूर छूट जाएगा तो सृजन क्या अर्थ है जरूर छूटेगा ही तो पहले छोड़ दिया मन से ध्यान हो जाओ कोई साथ में रहे बताओ क्या कुटुंब साथ में रहेगा क्या पैसे साथ में रहेगा क्या माँ बाप साथ में रहेगा क्या स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे क्या समाज साथ रहेगा क्या जमीन साथ रहेगी के साथ नहीं रहना है, नहीं रहेगा उसमें छोड़ने में हमें घाटा क्या है। जो रहेगा ही नहीं उसको आप छोड़ दो तो आप कल्याण हो जाए, रहेगा ही नहीं कल्याण में नहीं होगा। तो कम से कम इतना तो सोचो जरूर छूट जाएगा। अंत तो ही तेंगे पाम तो दे अब ही दे जात में बात है जाए टने जाए टने खिंची जा रही है जात में है अजात सब जात में है। कुछ पता कह दिया मैं भी नहीं रखूंगा ये तो जाट नहीं है सारे भाई सारे भाई मैं देखू जो इज्जत तो रख रहा होगा उसे अरे छूटेगा ही अरे बेइज्जती होगी फायदा उसमें छोड़ दोगे तो नाद हो जाओगे निहाल हो जाओगे सीधी बात है। छूटेगा जरूर आपको पूछे आप शरीर रख लोगे धन रख लोगे परिवार को रख लोगे जमीन जाता रख लोगे अरे तो सहते ही नहीं तो छूटने पर छूटने वालों को छोड़ दिया बस साधु विचार कर भले समझिया निवी जगत को पूछ पहले पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ अब फसे गई तो अपार से घर वालों के लिए मैं मर गया मेरे बार मेरे लिए घर वाले मर गए बस मान लो अरे मरोगे तो दूरी हम मरे जीते ही मर जाएंगे मरा हुआ कहता है मेरी चीज है नष्ट होने वाली है उसे टाइम कितना सस्ता सस्ता होता घर का खर्चा क्या होता है अंत ही तो इतना देंगे पामर तो न तो भाई निहाल हो जाओ इनमें गलती हुए तो पता हुआ इनमें कोई गलती हो आप रख सकते हो तो बोलो कोई नहीं होता छूटेगा तो पहले छोड़ दो अपनी तरफ से बस निहाल हो जाओगे अंत ही तो इतना देंगे पामर तो न पते अभी तो इज्जत रह जाएगी भाई ये फजीती भी होगी चला भी जाएगा तो हाथ लगे भी नहीं समझदारी बात है समझदारी छूटने वालों को छोड़ने में क्या है छूटेगा जरूर संदेह नहीं है तो फिर अपने तरफ छोड़ दो कितना सस्ती बात है कितनी सस्ती सब छूटेगी अपने आप पकड़ में छूट जाए रोना पड़ेगा एक भाई ने कोई लड़का मर गया तो वो कहती कैसे मर गया लड़का कैसे मर गया अरे तू खुद मरेगी मरने वाला ही मरा है क्या नहीं मरने वाला मरा नहीं मरने वाला मरता नहीं और मरता है तो मरने वाला ही मरता है ऐसे मरने वाले पहले ही अपने दम से छोड़ दिया जाओ धक्को और लगा दे पता और सफरी बोला कैसे बढ़िया बात है कैसे उत्तम ठीक हो जाएगा। क्या रोक सकोगे? रोक सकोगे ही नहीं तो इज्जत तो रख लो कम से कम। तो इज्जत भी जाएगी चीजें भी जाएगी सब इज्जत रख देंगे हमने छोड़ दिया है। यह बात है सीधी सरल बात है एकदम सच्ची बात है। अंत ही तो देंगे पामर तो न तो दया बहित है मन पसते हो प्राणी अवसर बीते छोपड़ तो दुखता वही सिर ध्वज नहीं पसता है कारे कर में ईर्ष मिथ्या दोष लगा है ये तो सोचने वाली है। मारवाड़ी कहा होता है मारवाड़ी कहा होता है क्या सास तो ढूंढने वाली ही नई बात आसा तो ढूंढने वाली जाने वाली है जो पहले से कहते पता ये बात सीधी बात। अरे छूटने वाली चीज को छोड़ने में क्या बाधा लगे आपने नई बात क्या हुई छूटे जरूरी तो पहले ही छोड़ दे त्याग हो जाएगा त्याग त्याग शांत मरने वाले को कोई नहीं है बड़ा त्यागी है मरने वाले को कोई त्यागी नहीं कहता त्याग कर दिया त्याग कर दिया त्याग हो गया। आपको पूछे बालक बनाना आप त्याग किया अब है बालक ना हमें नहीं है तो आपने त्याग किया हमने त्याग किया ही नहीं बालक ना तो आप कहते हैं तो बालक हूँ आज कहते हो बालक हूँ ऐसा हमने त्याग किया नहीं तो नमूना तो देख लिया क्या आप बने सैमपुर सैमपुर हम तो भाई जानते नहीं समय ध्यान की मठे बोल गई सड़क बोल रहे तो सुनने दे सुन देगा अंत में छूटेगा सच्ची बात है तो पता नहीं बहादुर हो जाएगा आपके बाद हमारी संस्कृति ऐसी है ब्याह होता है तब स्त्री के काम कौन रहा तो पुरुष खोले पुरुष कौन रहा स्त्री खोले जो पैर खोले उसी मर्द में होता है नहीं आता पता नहीं आज गाई देती है और बार ध्यान मैं जीती है सदा गई पहले खोल दे उसी बच जाए तो भाई हमारा गठबंधन हो गया ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण अग्नि साक्षी में गठबंधन पहले हमने छोड़ दिया इसे छोड़ दे ठीक पुरुष हो गए पूरी पशु हमने छूटे गई अवश्य विषय एक दिन तो छूटेगा जरूरी छूटेगा तो वियोग हो जाएगा स्वयं करता ये समसुख मनंतम वेदती ये बात है सीधी सर। आप समझ लो समझ कर विचार करो विचार करने वाले मरने वाला विचार नहीं करता ना घर वाले विचार करता क्यों मरेगा। अरे क्यों मरेगा तू मरेगा क्यों मरेगा निर्मलियो उन्होंने मर लो ही पर से मोतरी नगर रोशे कूटे रे लाख रुपए करो निकला जन्म बिना भजन नहीं छूटे रे। जमना जुगो से कूटे पहले छोड़ दे तो जमराज नहीं है पहले छोड़ दिया मैं त्याग ही शांत हो गए। इस बार त्याग की बड़ी महिमा है महात्मा हुए छूटेगा सबको छोड़ना पड़ेगा सोना पड़ेगा ही नाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जुमला कूड़ो बार बार